Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Fuld drøn på spændingsbarometeret og aktier, der svinger fra den ene yderlighed til den anden. Det er formentlig også dagens ret i finans her denne tirsdag morgen. Som blandt andet bringer et regnskab fra forsikringskoncernen Tryg. Vi får deres administrerende direktør Morten Hyppe igennem på en telefon om et øjeblik. Og så er der også et regnskab ude fra Netcompany, som vi skal i, lige hoppe i sidst i udsendelsen. Og så skal vi også fra de store selskaber til de mindre for mange af jer. I skriver til os, hvorfor taler I altid kun om de største og de mest kendte selskaber her hjemme, og det dur jo altså ikke. Så vi tjekker også op på Flueguide i dag. Vi får deres direktør Morten Albrechtsen og aktieanalytiker Morten Larsen fra ABG med her i studiet lige lidt senere i udsendelsen. Og resten, alt andet, Lars Persson, det står du for. Godmorgen og velkommen til dig. Så er det M&M's, hva'? Det er ikke så lidt. Lars, det er en morgen, hvor vi har glædet os til, at aktiemarkedet skulle gå i gang, fordi det er sandelig med spænding på derude. Det ser meget godt ud. Altså, i løbet af eftermiddagen, sådan tidlig aften i USA, glædede man sig da ikke så meget, men heldigvis lidt til sidst, så gik det hele i plus i USA, og ja, det er jo lidt ligesom i eventyr, der får prinsen og også prinsessen til sidst, så det blev jo godt, og lige her til morgen, der er alle europæiske markeder op med over en procents penge, i hvert fald lige dem, jeg kan se, og jeg drøner lige ned til Tyskland, der var nemlig futures også oppe, inden vi gik på, så jeg vil lige se, hvad fordi at kaste sig ud. Ja, lige en procents penge er de også oppe, så altså, og spørgsmålet er det bare sådan dead cat bounce, altså den lige hopper op, og så skal vi yderligere ned, eller hvad sker der? Det er der jo heldigvis ikke rigtig nogen, der har den helt eksakte viden på endnu, men jamen, vi må jo tro på et eller andet, Lars. Hvad tror du på? Jamen altså, vi kan jo se, at regnskaberne er virkelig first class, altså Tryg er her til morgen, selvom den får lidt stryg, men hvad hedder det nu, Eriksson er også ude med virkelig godt regnskab, hæver udbyttet osv. Så der kommer jo nogle regnskaber derude, der er virkelig top-tunet. Det der så er hele spørgsmålet er, jamen hvad kommer der så bagefter? Det er jo det, der er de her prisforhøjelser, hvad vil gøre forbrugerne gøre, hvor meget skal vi hæve priserne med, og alt det her, hele den her dansen om den varme grød, det er det, der egentlig kommer til, og det er det, der driller os i øjeblikket, og hvor ender renten? Altså, når man nu lige kigger på den amerikanske 10-årige rente og 30-årige rente, så er den jo ikke meget højere end sidste år ved den her tid, så det er egentlig meget sjovt, at vi sådan går i fuldstændig selvsving. Altså i marts-april måned sidste år, der var den lige under 1,8, og nu den har lige været en spids over 1,8, og nu er den så handles 1,7 i øjeblikket, så det er jo ikke fordi, at vi ser hverken 2 eller 2,1 eller noget i øjeblikket, så det er sådan lidt på, vi er jo foran aktiemarkedet, sådan halvt år foran, så vi har nok sparket os selv rigtig hårdt over skinnebenet, og nu går vi rundt og humper, og så må vi så se, om vi humper lidt for meget, vi har sparket lidt for hårdt, eller hvad der kommer til at ske. Og det vil vi måske få noget at vide om på onsdag, når vi får noget historie og nogle ting og sager. Ja, for det er jo altså et møde i den amerikanske centralbank, som altså også kører lidt rundt med investorerne her i disse dage. De træder sammen i dag i FOMC. Det er jo altså sådan et to-dags møde, som det plejer at være. Tirsdag starter det altså, det er i dag, og så får vi altså en udmelding fra den amerikanske centralbank. Jerome Powell, chefen derovre, det får vi altså onsdag aften, Lars Persson. Er det noget, du sådan bekymrer dig om? Altså lige det her kommer jo til at være ret spændende, ellers så er nogle af de der møder, har egentlig ikke været specielt, men i perioder, så spidser det jo lige pludselig til, så står der et andet ord, og så er sætningen lidt for skudt, og kommaet sidder et andet sted, eller et eller andet, jeg ved det ikke, men og så er der nogen, der hopper i stolen, og så er det, der sker lidt. Spørgsmålet var også i går, om der var nogen, der blev bedt om at sælge nogle af deres aktier, fordi at deres marginer, eller markner, det blev ligesom, der var sådan marken rundt omkring. Det var der i hvert fald nogen, der ligesom sagde, at nogen blev presset på maven af måske mindre og mellemstore investorer, semiprofessionelle investorer. Ja, okay. Hvis ens tab ser ud til, i hvert fald på papiret, at være for stort, så kan man altså blive bedt om at sørge for at tage det tab hjem, så man ikke taber mere end det. Enten skal man indbetale nogle penge, eller også skal man tage tabet i tide, ikke? Og spørgsmålet var, om det var det, vi så, havde set nogle steder i sidste uge, og så fik vi så sådan en snibbold-effekt mandag morgen. Men altså, ja, det plejer jo også at være turnaround Tuesday. tirsdag, eller har i hvert fald været et par gange, og det er så det. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal løbe ind. Nu har jeg jo omkring 50.000, og spørgsmålet er, om man skal storme ind i markedet og begynde at flå ned af hylderne. Og der er det jo, at mine modeller siger, at jeg vil egentlig gerne lige have nogle købsignaler i de her indeks, inden jeg gør det. Det kan godt være, at et enkelt eller to selskab, jeg ikke kan lade være, men umiddelbart. Du kan stå og overveje det, Lars Persson, mens at jeg hopper i trygt regnskab, for der er jo altså regnskab ude fra forsikringsselskabet Tryg her til morgen, og vi har nu fået deres administrerende direktør, Morten Hyppe, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Morten. Godmorgen og tusind tak. Morten, det første, jeg bemærker i jeres regnskab, det er jo altså det forsikringstekniske resultat, som ligger i tråd med jeres egne forventninger, men som altså ikke helt lever op til analytikernes forventninger. Er det analytikerne, der er begyndt at blive simpelthen for grådige derude i verden, eller hvad er din kommentar til det? Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi glæder os over, at forsikringsresultatet faktisk er det bedste nogensinde i Trygs historie. Og så kan vi godt se, at det ligger en lille my lavere end analytikernes forventninger. Primært fordi, når resultatet er godt, så er der nogle af vores partnere, vi har overskudsdeling med. Den overskudsdeling bliver trukket fra, og den overskudsdeling er lidt højere, end analytikerne havde ventet i fjerde kvartal. Men det er jo et udtryk for, at resultatet er godt, så vi har skulle dele mere af overskuddet. Mm. Så omvendt ser vi så, at vores investeringsafkast ligger ca. 300 millioner højere end forventningerne hos analytikerne. Så samlet set er vi super godt tilfreds. Ja, og investeringsresultatet, som jeg ser det, er altså trukket rigtig godt op, særligt i fjerde kvartal, Morten. Kan du sætte lidt ord på det? Ja, det kan jeg. Det er jo sådan en blanding af, at der har været en rigtig god periode for aktier. Det har så ændret sig i 2022. Og så har vi haft nogle rigtig flotte afkast på vores ejendomme. Og så har vi jo den lidt særlige situation, at efter vi købte Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge, så frem til 1. april næste år, eller i 2022, der vil deres resultat indgå under investeringslinjen. Og det er sådan lidt en regnskabskuriositet, men det gør, at investeringslinjen bliver usædvanligt høj. Men således vel også, Morten, bare lige så jeg skal forstå det rigtigt, et udtryk for, at den der gode tendens, som jeg altså ser i fjerde kvartal, det er altså ikke noget, vi kan finde, der også kommer her i første kvartal. Altså, man kan sige, at der kommer til at ske det i første kvartal, at der ligger 568 millioner i fjerde kvartal, som egentlig er indtjening fra det opkøbte Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge. Det fænomen kommer til at optræde igen i første kvartal, også under investeringslinjen, og så fra 1. april næste år kommer det op og bliver fuldt konsolideret i de forsikringsmæssige tal som en del af den ordinære forretning. Godt, så fik vi lige det på plads. Lars Persson, så i virkeligheden, så skulle det forsikringsmæssige resultat jo så være lidt højere, ikke? Er det ikke sådan, altså det er bare det, der bytter jo, rundt? Jo, man kan sige, at de 568 millioner, havde det været efter 1. april, vi havde rapporteret det kvartal, så havde de ligget op under det forsikringstekniske resultat. Okay. Det er helt rigtigt. Ja. Jeres præmieindtægter ser ud til at gå, det ser godt ud, når man kigger på dem, Morten. Hvad har trukket det tal særligt op? Jamen altså, før de her overskudsdelinger, der vokser vi 6,4% for koncernen, og det er sammensat meget forskelligt. Det er sammensat af en privatforretning, der vokser 8,3%, så virkelig, virkelig meget. Og så en mindre erhvervsforretning, der vokser 6,1%, så også klart højere end historisk. Og så et industrimarked, der trækker ned. Og det er jo en del af vores strategi, at det er privat og mindre erhverv, vi gerne vil vokse på. Og så vil vi egentlig gerne have gjort industriforretningen lidt mindre, men til gengæld mere lønsom og mere bæredygtig. Så det er egentlig den sammensætning, vi ser. Men hvordan vil I gøre det? Jeg tænker særligt på det her med SMV-kunderne, altså de mindre erhvervskunder. Hvad ligger der i den strategi? Kan du udfolde det lidt for vores lyttere, Morten? Ja, det kan jeg. Altså, jeg tror, mange af vores små erhvervskunder er jo dygtige erhvervsdrivende, der har super travlt hver dag. Og de sidder ikke og venter ved telefonen for, at nogen skal ringe til dem og tale om forsikring. Så det handler blandt andet om at få gjort det enkelt, få skabt nogle pakker, der tager de enkelte forsikringsprodukter, paketerer dem og siger, at hvis man nu har en VVS-virksomhed, så har man en type behov. Hvis man nu har en lille IT-konsulentvirksomhed, så har man en helt andet type behov. Så det er at skræddersy nogle pakker, der passer lige præcis til den type kunde, man er, og så gør det enkelt for kunden at købe ind i, sådan så man i virkeligheden kan få løst det problem, at mange små erhvervsdrivende i dag er underforsikret. Og I er jo ikke de eneste, som gerne vil have fat i de her SMV-kunder. Det er der altså andre selskaber, som også er ude sådan offentligt at melde ud. Morten, altså, hvor meget har I fat i den der del af, hvad skal man sige, af markedet, og hvordan står I i den konkurrence, som jeg altså ser ud til at være ret hård derude? Jamen, jeg synes, vi står rigtig godt. Jeg synes, noget af det, som vi lykkes bedre med end de andre, det er at skabe flere nye produkter. Altså, vi har lavet 58 nye produkter de seneste år, hvilket er markant mere end vores konkurrenter. Og når vi kan tilbyde nye produkter til vores kunder, samtidig med, at vi arbejder på at skabe de bedste digitale løsninger, så er det egentlig noget af det, vi rigtig gerne vil vinde på. Og så er vi jo spændt på, at vores nye familiemedlem, Trygg-Hansa i Sverige, er et af de eneste forsikringsselskaber i Europa, der er lykkedes med at sælge online til små erhvervskunder. Og det er vi spændt på, hvor hurtigt vi kan lære af det i Danmark og Norge, fordi det vil gøre det endnu enklere for de små erhvervsdrivende. Mm. Lars Persson, du har en kommentar, kan jeg se? Hvor meget sparer I, når I nu det er så godt vejr udenfor, hvor der hverken er fugt og det, vi glider ikke rundt? Jamen, sådan en koncern som jeres, I må jo egentlig have kalkuleret med, at et vist antal skader. Hvor meget hver måned sparer man egentlig som forsikringskoncern og sprængte vandrør og alt muligt? Hvor meget sparer vi nu som medejer af Tryg-koncernen? Jamen altså, vi kører jo sådan nogle, du ved, 10-års modeller for, hvordan er det, vi regner med hver i hvilke kvartaler. Og det, der jo er sket de seneste par år, er, at vi systematisk har færre udgifter i Q4 og Q1, altså vinterkvartalerne. Men så til gengæld begynder der altså at komme de her voldsomme skybrud i andet og tredje kvartal. Så vi har sådan set set, nu så vi for eksempel i Sverige i 2021, bare en enkelt dag, hvor der var skybrud i et område, det kostede 150 millioner. Mm. Så jeg vil egentlig sige, jeg tror, vi skal til at ændre modellerne lidt, sådan så vi regner med mindre vintervejr. Til gengæld regner med flere af de der store skybrud, for det ligner altså, de er kommet for at blive. Mm. Og de kommer altså jævnligt, og de kommer mere voldsomt, end de har gjort før. Okay. Morten, der er jo et særligt nøgleord, som sikkert kommer til at præge stort set alle debatter, jeg kommer til at have med topdirektøren, når det handler om regnskaber lige præcis i den her periode. Og det nøgleord, det er inflation. Priserne, de stiger på snart sagt alt, og det gør jo også ondt på jer, tænker jeg, når man som stor forsikringskoncern skal ud og ligesom købe ind til alle de skader, der skal erstattes for. Hvor meget har det påvirket jer i 2021? Altså, det er jo noget af det, vi virkelig bruger afsindigt mange kræfter på i øjeblikket, fordi der er jo de her flaskehalse i leverancemodellerne, som gør, at nogle reparationsudgifter stiger helt vildt, og nogle materialer. Vi ser for eksempel byggematerialer, der er nogle træsorter, der er steget 373%. Du ved, vinylplader er steget 60%, døre 41%, fliser og klinker 40%. Så der er virkelig nogle eksempler på nogle enkeltstående materialer, som er steget helt afsindigt. Og så er der heldigvis mange andre, der ikke er. Og det, som vi gør, er jo, at vi koncentrerer os om, at vi får taget det i opløbet, og at vi virkelig får kigget på vores gode leverandører og reparatører og siger, hvordan kan vi bevæge os rundt om de her flaskehalse og holde inflationsudgifterne nede. Og så er der nogle steder, hvor vi ligesom andre steder i samfundet, hvor der er inflation, er nødt til at justere nogle priser, så det hænger sammen. Men jeg tror, at nøgleordet er at komme det i forkøbet så godt, som vi overhovedet kan. Holde udgiften nede så godt, som vi overhovedet kan. Men det er lidt en jungle, og der er vel, jeg kan ikke mindes, hvornår vi nogensinde har oplevet det, vi oplever lige nu. Det er, fordi du er så ung, Morten. Ja, men det kan godt være, det. Og tak. Men Morten, hvordan fungerer det egentlig i sådan et forsikringsselskab som Tryg? Altså, har man sådan en fast samarbejdspartner, hvor man har lavet lange kontrakter på en eller anden måde, i hvert fald på noget, i forhold til noget arbejdsløn og den slags, eller er I ude hver gang og skal forhandle det her? Nej, altså vi har efterhånden lært, at vanden det er bilværksteder, eller det er håndværkere, så står vi os bedst ved at have lange kontrakter, fordi så sikrer vi os, at vi leverer noget stabil forretning til vores samarbejdspartnere, og de leverer gode vilkår til os. Og det er jo noget af det, vi ser også efter købet af Alka, og nu også købet af Trygg-Hansa, at vi kan nedbringe reparationsudgifterne og skadesudgifterne, simpelthen fordi det er en mere effektiv indkøbsaftale, vi kommer ind i. Og det er i virkeligheden nok en model, hvor vi er blevet markant mere professionelle de sidste 4-5 år. Og det er jo en skalafordel, kan du sige, der hjælper os nu, hvor der er inflation, og som i det hele taget hjælper os med at være konkurrencedygtige på priserne, samtidig med at levere nogle gode resultater. Men de prisstigninger, der trods alt er derude, er de lette for jer at sende videre til kunderne? Altså, vi forsøger jo at undgå at på nogen måde overreagere. Fordi hvis man skulle tage du ved, en midlertidig stigning på et eller andet på flere 100%, og så bare sende den videre i morgen, så synes jeg, at det vil være en overreaktion. Så vi forsøger jo at regne igennem, hvor meget det her vil være vedvarende, hvor meget er det forbipasserende, og hvad skal det så give af prisændringer. Og derfor er der stor, stor forskel på, hvor meget vi sender videre til kunderne. Men vi starter med at forsøge at løse det med vores indkøbsaftaler, så vi trækker inflationen så langt ned, som vi overhovedet kan. Så vi får ikke lige præmiestigninger med det samme her fra Tryks side? Altså man kan se, at vi har lavet prisstigninger på husforsikring og bygningsforsikringer, for det er jo der, som man bliver ramt allerhårdest først. Og der er jo inflation til samfundet i det hele taget, og så er der de her ekstra ketchup-effekter. Så det er det produkt primært, vi har taget fat i, for at sikre, at vi ikke kommer bag ved kurven, alt imens vi samarbejder med vores leverandør. Ja, men Morten, vi lever altså i spændende tider. Der er stigende inflation, der er også udsigt til højere renter. Hvordan guider I egentlig i sådan et miljø, der er sådan lidt svært, fordi det hele er lidt nyt for os alle sammen? Jamen det vi for det første forsøger, det er jo at sige, at der er inflationsspøgelset, som vi talte om før, og som jo også er realitet at håndtere det. Og så er der rentespørgsmålet, og på rentesiden gør vi egentlig to ting. Den ene er, at vi forsøger at sikre, at de obligationer, vi har, matcher vores forsikringsansættelser. Så hvis renten stiger, så har vi tab på obligationerne, men en tilsvarende gevinst på vores diskontering af hensættelser. Det er lidt teknisk, men det betyder egentlig bare, at vi kan fjerne risikoen. Og så står vi egentlig tilbage med en netto positiv effekt på vores investeringsafkast af højere renter. Så det er egentlig, vi hilser egentlig højere renter velkommen. Vi er knap så glade for inflation, men tit hænger de jo sammen. Det er jo det. Nu er I jo så altså blevet det største skadesforsikringsselskab i Skandinavien, Morten, og det har været en, jeg tænker, relativt hård periode, I har været igennem. Der har i hvert fald været rigeligt at se til med opkøbet af ASA, som I altså foretog sammen med kanadiske Intact. Det er altså Codan i Norge og Tryg Hansa, der er kommet ind på jeres bog. Hvad er det for en periode, I går i gang med nu, hvor I altså lægger alt det hårde arbejde bag jer, tænker jeg, men på en eller anden måde skal høste frugterne af den her proces? Jamen for det første er det jo afsindigt spændende at blive det største selskab i Skandinavien og for alvor få et stort ben i Sverige og dermed få tre ben at stå på i Danmark, Sverige og Norge. Så vi byder velkommen til de nye familiemedlemmer. Jeg synes, de har fået en afsindig god start. Vi ser Tryg Hansa i Sverige, som jo er klart størst af det, vi har købt, har haft en vækst i fjerde kvartal på 5% på toplinjen, hvor de historisk kom mere fra 2%. Så det er rigtig stærkt. Og ser man på det, vi har opkøbt i Sverige og Norge, nu har vi jo kun ejet det 7 måneder i 2021, men for hele perioden, for alle 12 måneder i 2021, har de altså haft et forsikringsresultat på næsten 2,2 milliarder. Så det er en super stærk forretning, vi har købt, som vi integrerer. Og så har vi jo altså planer om 900 millioner i synergier, der skal lægges ovenpå frem til 2024. Så der er damp på kedlerne, men det er også utrolig sjovt og spændende. Så der er ikke noget vilen på laverbærene ude, så jeg kan godt høre, selvom, som jeg sagde, det værste måske er overstået, i hvert fald sådan praktikken omkring hele processen. Morten, hvad for et 2022 ser du frem imod? Jamen, jeg synes, vi ser frem mod et forhåbentlig rigtig spændende 2022. Det kunne være godt at få inflation og renter til at skabe mindre bekymring. Så synes jeg jo, de der politiske ting, der også skaber bekymring, er jo knap så sjovt. Det håber jeg, der kommer ro på. Men for trykforretningen, der håber jeg, at vi kommer til at fortsætte en høj vækst i private erhverv. Og også, som vi har set i 2021, stigende kundetilfredshed, stigende kundeloyalitet. Og så nogle nye familiemedlemmer, der virkelig bidrager og kommer til at øge både forretningsomfang og indtjening og udbytte i 2022. Morten, vi slipper dig der. Tak, fordi vi måtte låne dig her. Sikkert en travl tirsdag formiddag, hvor du altså er ude med regnskab. Tak, fordi du var med her i programmet. Tak i lige måde. Så vidt er altså Morten Hyppe, administrerende direktør hos forsikringskoncernen Tryg. Lars Persson, hvor har vi aktien henne her efter et regnskab, som jo... Ja, jeg ved ikke. Altså, det kan godt være, det forsikringstekniske ikke var sådan helt op i skyerne, men det ser da vel egentlig ok pænt ud, gør det? Jamen, det er fordi, du faktisk skal flytte nogle penge fra en post til en anden, ikke? Det er sådan noget, og det er sådan noget teknikaliteter, og fordi vi stod jo og måbede, da vi så det der investeringsafkast, tænkte, okay, hvordan pokker har de lavet? Fordi du spurgte også, jamen var det så godt i fjerde kvartal? Og jeg erindrer ikke, at jeg lavede sådan et mega ekstra afkast i millionærklubben i fjerde kvartal. Så vi stod jo sådan lidt, og så er det jo egentlig bare, fordi man har flyttet nogle penge, og det er jo, fordi man har købt en koncern, så skal de indgå et sted, og så når man har konsolideret virksomheden, så skal det indgå et andet. Så det er jo så alene det. Men aktien er nede 1,3%, og det er vel måske, fordi ja, de sænker også udbyttet en lille smule, ikke? Og man er måske lidt nervøs for, om man kan nå det hele. Så, og aktien har egentlig også klaret sig ret godt siden oktober-november måned, hvor den fandt en bund og har været en pæn stigende tendens. Så ja, det er vel det. Altså, det går værre ud over Netcompany, som jo egentlig også har med regnskab her til morgen, hvor de selv er ude og siger, at de er lidt presset på på den nye fusion, ikke? Men altså, de har en bundlinje, der går frem med 200 millioner og en vækst på næsten en milliard i omsætning. Men alligevel så er markedsdeltagerne møgsure og sender aktien ned med over 6%. Og så laver de et eller andet tilbagekøbsprogram, som måske ikke er så voldsomt, tænker jeg. Det er ikke nemt at være investor for tiden, Lars Persson. Vi skal fra den ene ende af størrelsesskalaen til den anden. Vi har nemlig nu fået besøg af Flueguide, nærmere bestemt deres administrerende direktør, Morten Albrechtsen. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. Tak. Og en anden Morten, nemlig Morten Larsen, der er aktieanalytiker lige præcis på den her aktie fra ABG Sundal Collier. Også velkommen til dig. Tak for det. Og det har vi blandt andet, fordi at der er mange af vores lyttere, der siger, I taler kun om de store selskaber, og det gør vi bestemt ikke. Det vil vi simpelthen ikke have siddende på vores skuldre. Så nu skal vi altså også tale om et af de lidt mindre selskaber, Flueguide. Morten Albrechtsen, lad os lige få en hurtig præsentation til alle dem, der måske ikke lige ved, hvad Flueguide egentlig er og hvad I laver. Ja, først tak, Bodil, for invitationen i dag, og tak alle sammen. Flueguide, det vi gør, vi hjælper patienter med cancer, og vi hjælper dem ved at hjælpe deres kirurg, så de kan se canceren og fjerne al canceren første gang. Og det gør vi ved at lyse canceren op i al sin enkelhed. Så det er simpelthen sende et stof ind i kroppen på en eller anden måde, som får cancercellerne til at lyse op, og så kan kirurgen skære alt det syge væk, når man ligger på operationsbordet. Ja, så kan det både skære alt det syge væk, men også er det vigtigt, for eksempel i hjernen og nogle af de andre steder i kroppen, er præcision vigtigt, så man ikke skærer for meget væk. Så man kan skære præcis det, man skal have, kan man fjerne, hverken mere eller mindre, om man gør det første gang. Det er faktisk sådan, at omkring i halvdelen af tilfældene, at patienterne får en operation, der vil canceren komme tilbage. Og det er ikke fordi, at det er svært for kirurgen, og hvad kan man sige, eller det er svært for kirurgen, men det er ikke fordi, at det er de dårlige. Det er simpelthen fordi, det er super svært at se, hvad er cancer og hvad er normalt væv. Og grænsen mellem de to ting er meget svært at finde. Og det hjælper vi med ved at lyse det op, så de kan se det tydeligt. Og hvad har vi at gøre med? Er det et enkelt produkt, I sidder på, Morten, eller hvad er det? Ja, vi har to produkter i vores pipeline, men det er et enkelt produkt, vi skubber frem nu. Vores teknologi, det er, at vi binder på en speciel enzym, der sidder på canceren, som canceren bruger til at sprede sig med. Så det er med al respekt et meget genialt krog eller håndtag, vi sidder på hos canceren. Så alle cancerformer, der spreder sig, har denne her sådan, siddende på overfladen. Og når canceren spreder sig ind til det normale væv, så skal den ligesom brække det ned eller ødelægge det, og det er det her UPAR-system, som vi benytter os af, gør. Så specielt på overfladen af canceren er det udtrykt, og specielt på aggressiv cancer. Og det er lige der, hvor kirurgen har brug for det. Det lyder jo vanvittigt smart. Hvor langt er vi egentlig sådan i den der proces? Altså, er vi i markedet allerede, Morten Albrechtsen, eller hvor er vi henad? Jamen, siden vi talte sammen sidst, er vi faktisk kommet ret langt. Vi havde nogle enorme nyheder her i efteråret, og da vi startede, vi havde gode forventninger om, det ville virke. Vi havde gode forventninger om, det var sikkert, vi havde designet det, så det burde være det. Men en ting er at tro på den anden ting, eller håbe på den anden ting er at vise det. Og vi havde et stort resultat her i efteråret, hvor vi viste, at vores stof det både var sikkert, så det er veltolereret af patienterne. Det vil sige, at vi er frie til at give det til alle typer patienter nu. Vi kom ud i det her sikkerhedstestingsmiljø. Og det andet, vi så, det var, at det lyser canceren op. Og det lyser det op, så man næsten kan have solbriller på. Så det er, det er meget fantastisk. Det overraskede os en lille smule, vil jeg sige, men det er jo positivt. Men vil ikke godkendt derude til hvad skal man sige, almindelig brug? Nej, det er ikke godkendt til almindelig brug nu. Det er et lægemiddel, og vi skal igennem de her forskellige faser, der er. Så vi har nogle faser endnu. Men det gode er, at vi har et produkt, der virker, vi har et produkt, der er sikkert, og vores studie er korte. Så det vi gør nu, og det vi arbejder på i år, det er at finde ud af, hvordan skal dokumentationen strikkes bedst muligt sammen, så vi får mest mulig gavn til patienterne og højst mulig pris og hurtigt til markedet. Og hele den øvelse er vi i gang med nu. Men det bliver hjernekancer, der bliver vores primære fokus, og lungekancer som nummer to. Og hvor langt ud i fremtiden skal vi, før det rent faktisk bliver brugt på hospitaler rundt omkring i hele verden? Vi regner med at sende ind i 24, og så tager hospitalerne altid lidt tid, før de kommer rigtig i gang. Så er en 5-26 vel. Altså, okay, så den tidsramme har måske også skubbet sig en lille bitte smule. Jeg synes, jeg husker, at du før har sagt, da I gik på børsen, da I blev børsnoteret i 2019, det var så på den lille børs Spotlight, der sagde I forventede at ramme markedet i sådan 22-23. Ja, det er rigtigt. Vi skubbede det cirka et år, har vi skubbet. Det er specielt, fordi det lyser godt. Vi har skubbet det et halvt år her, hvor vi inkluderede. Vi blev blændet simpelthen. Vi blev blændet, ja, det gjorde vi. Nej, men vi havde nok troet, at for at være helt ærlig, nogle gange det er svært, når man har de her dyredata, og så ekstrapolerer til mennesker. Og vi havde nok troet, at vi ikke skulle komme helt så højt op i dosis, men det blev bedre og bedre, og det ville være synd at stoppe, så vi fortsatte et halvt år til faktisk på det, men det har været en positiv ting. Og sidste år, der hoppede I altså også fra Spotlight over til First North-børsen. Stadig handler I selvfølgelig i svenske kroner. Hvad var det for en proces, og hvorfor skulle I flytte plads? Jamen, det var der flere grunde til. En af grundene til det var, at selve Stockholm-børsen er en af de bedste børser i Europa for life science-selskaber, så det var oplagt for os at tænke den vej. Den anden var, at da vi startede, der havde vi et tidligt selskab, vi havde også sat prisen derefter, og vi havde kun vi havde en institutionel investor, men vi havde primært private investorer inde. Og for at få den her gode balance fremadrettet, så vi får synergi med vores investorbase, så skulle vi have flere institutionelle investorer. Og hvis vi skulle have det, så er der flere, der kigger ned i den svenske First North, hvor de kigger efter juvelerne. Så der er mulighed for, at man kvalificerer sig i nogle små portioner af deres investeringer til at kunne få mere velkvalificerede institutionelle investorer ombord. Og det arbejder vi på, og det lykkes på lige her før sommer. Morten Larsen, du er jo altså aktieanalytiker på lige præcis den her aktie, Flueguide. Når vi taler biotech her i Millionærklubben, så taler vi meget tit om, at det er sådan et binært game. Altså det bliver enten et 0 eller et 1. Det bliver enten fiasko eller succes. Ser du også på den måde på den slags selskaber her? Det er jo sådan, man bør se det, når man er aktionær. Som analytiker har vi jo den bagdel, så to speak, at vi sidder med store modeller, og så lægger vi ind, hvad er sandsynligheden for, at det kommer til markedet eller ej. Men at the end of the day, så vil en investor og alle sidde og kigge på, at det fungerer eller fungerer det ikke. Det er binært, ikke? Mm. Men det er jo en meget interessant diskussion, som vi kan tage hul på og bede Morten Albrechtsen kigge lidt på, fordi hvis vi bare så et biotech-selskab, så det her som biotech-selskab i et fase 1/2 og sat standard industrigodkendelsesprocenter på, så ville man sige 10-15% sandsynligheden for at komme til markedet. Men hvis jeg nu prøver at trykke Morten lidt på maven, ikke, og så siger stoffet, det lyser. Altså, du har ikke rigtig set noget sikkerhedsproblem hidtil. Det har ikke nogen reel aktivitet i kroppen andet end det lyser. Det vil sige, der er ikke, hvor skal det gå galt hen? Ikke? Altså, hvis det her var et device-selskab, eller koloplast eller andet, som var i den her, så ville muligheden for at komme til markedet, sandsynligheden for at komme til markedet, være langt højere. Og det er jo, kigger du som aktionær, så vil du nok kunne sige, hvad tror vi på, der er af mulighed? Tror du på, at I har et produkt? Ja, det, hvis du trykker mig på maven, så bliver jeg nok hælde den vej. Vi skal i vores modeller sætte en sandsynlighed på det. Men har de et produkt? Det har de jo sandsynligvis. Hvad er sandsynligheden så? Vi sætter nord for 50% på det her, ikke? Men, hvis vi bare kigger på det, der er en produkt, der fungerer. Det kan vi jo se. Det er sikkert at bruge. Lægerne udtaler sig meget, eller den hovedlægen, som bruger det her, udtaler sig meget positivt om det her stof. Der er en regulær pathway til produktet. Der er et produkt på markedet allerede, der 5-ALA, som har været igennem og hele den her godkendelsesproces. Det vil sige, at vi kan sådan set bare tage og bruge den og ligesom komme ind til markedet på. Der er rigtig mange ting, der taler for, at det her skal kunne fungere. Der er så også et ting, hvor vi nok lige må bede Morten om lige at uddybe lidt mere. Ikke? Hvad er det for ting, Morten Larsen, altså, som du vil gerne have uddybet af CEO'en? Jamen altså, lad os nu sige, det her produkt, der findes på markedet, 5-ALA, er jo et godt produkt. Er i de her første indikationer, high-grade gliomer, som de hedder, der kan man måske spørge sig om, vil det produkt, som kommer her første omgang, være så godt, at du kan få en præmieprissætning for det, eller hvordan gør du med det her? Eller hvad er det for en prissætning, du skal få? For hvis vi nu har, altså en af de smukke ting, jeg godt kan lide ved det her selskab ultimativt, det er jo, at de har en businessmodel, som hvis den kommer til markedet, ser det ud som om, det kan fungere. De kan måske få nord for 90% bruttomarginer. Relativt nemt at sælge det til et meget få antal kunder eller læger derude. Det vil sige, at det koster ikke meget at sælge, så du kan se omridset af en produkt, businessmodel, der kan levere meget, meget høje indtjeningsmarginer, når det kommer til markedet. Men det afhænger også af, hvad for en pris får du for det. Og der synes jeg godt, Morten lige kunne være lidt mere tydelig på, hvad han tror. Fordi hvis det ikke formår at blive meget bedre end 5-ALA, kan du så få en præmiepris for det. Men Eller kan du måske ovenikøbet som investor kigge på, at prisen kan komme meget højere op. Det Morten har været, hvis jeg må, ja, det Morten måske ikke har sagt så meget om, det er jo, han har nogle meget, meget spændende tidlige data i noget, der hedder low-grade gliomer, hvor at der er et kæmpe unmet need. Det kunne måske give et bedre prissætning derude. Morten, lad os, spille den over til Morten. Du skal have lov at svare. Lad os lige til også komme omkring markedet og konkurrencesituationen, som Morten Larsen jo altså også er inde på her. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, med to ting. Altså, jeg er jo for os, det vi prøver at gøre rigtig meget, det er, at vi vil gerne have lavet firma. Vi vil gerne på markedet med et produkt. Så er det okay, at det måske ikke bliver det største marked i det første produkt, vi kommer på, men vi vil på markedet. Det er ekstremt vigtigt, så vi ikke bliver binomial, men vi mere bliver, vi har en basis i casen, og så kan vi bygge oven på den. Og det er helt rigtigt, hvad Morten siger, der er flere lommer, kan man sige, i hjernekancer. Den, vi går efter, er en meget speciel hjernekancer, og der er børn, der er, når man får genoperation, der er en masse forskellige situationer og en masse forskellige cancertyper, hvor man i dag ikke har noget produkt, fordi det produkt, der er derude, ikke virker, hvor vi potentielt kunne virke. Og ja, det er rigtigt, så kunne vi få en væsentlig bedre pris. Men vi bygger vores case lige nu på, at vi får en pris, der er nogenlunde sammenlignelig med det konkurrerende produkt, som vi mener relativt lav, og så arbejder vi på at lave de her forskellige bevise de forskellige benefits i de forskellige andre patientkategorier og i de patientkategorier, vi har endnu. For eksempel, man kan se vores produkt dybere ned i vævet, så man vil formode, at man kan fjerne mere cancer. Det skal vi jo vise, inden vi kan sige det. Men der er forskellige af den slags forventninger, vi har, som kunne gøre en stor forskel. Så vi har en case. Nu er det spørgsmål, hvor stor kan vi lave den? Og så er Morten Larsen altså også inde på, at der ligesom måske er nogle andre ting også i en pipeline. Hvad handler det om? Ja, men det var de her indikationer. Og der kan man sige, at der er flere andre områder inden for hjernekancer, hvor præcision er vigtigt, og hvor der i dag ikke er noget produkt. Og der har det i det studie, vi har lavet, fordi at når man opererer, så er man ikke altid sikker på, at det er den specifikke cancer, som vi går efter, når man opererer. Så nogle af patienterne, 10% cirka, bliver inkluderet med en anden cancertype end den, vi går efter. Og der har vi haft nogle par patienter, der har haft nogle andre cancertyper undervejs, og vi har set det virke. Og det er jo positivt, men det har været enkelte patienter. Men det har åbnet op for, at vi skal ud og kigge i de her andre indikationer også, hvor der også er hvor der ikke er noget produkt i dag, og hvor der kunne være et enormt potentiale og mulighed for en høj prissætning. Mm. Lars Persson, du er teknisk analytiker, og forholder dig jo ikke sådan nødvendigvis helt ned i detaljen på alle de her data og ting, der kommer ud. Forsøg og sådan noget fra blandt andet Flueguide. Til gengæld forholder du dig benhårdt til kurverne. Hvad siger de kurver til dig? Jamen, lige nu er den jo lidt presset, ikke? Markedet går mangler nogle nyheder, kunne jeg forestille mig, og når de får flere nyheder, så bliver de glade. Det kunne man se fra februar 20, hvor der var en god historie, eller i hvert fald der skete noget, og så frem til 21. januar, der toppede den i 180, og nu ligger vi så i kurs 80. Så der har jo været den her periode, man kunne også se, så du taler om, at der kom nogle gode data i august måned, kan jeg næsten forestille mig, der hopper aktien op, men så glemmer folk lidt, og det er jo der, hvor jeg sådan nogle gange er lidt, fordi det svenske marked, som du også taler om, er rigtig godt, det First North, men man bliver nødt til at råbe op, og man er i konkurrence med 400 selskaber, så man skal have mega spidse albuer. Og nu lagde jeg også lidt mærke til, at I har Red Eye, som laver analyser. Undskyld, Morten. Men det er faktisk ret godt på det svenske marked, fordi er der nogen, der er dygtige til i hvert fald biotech og små selskaber, så er det altså Red Eye. Så der har de fundet i hvert fald en god partner, synes jeg, sådan på det marked. Så det er nok en, man skal måske sætte nogle modstandslinjer med. Man skal, jeg køber jo ikke, når tingene falder. Jeg vil jo gerne have, at tingene begynder at stige, så lad det bare være nogen, der går ud og viser, at aktien skal stige. Så når den kommer op omkring en 90-100, så vil jeg måske være medløber på den, og så får vi måske pustet kursen noget højere op. Sådan, men enormt spændende. Morten Larsen, du har en kommentar til det, kan jeg sige? Jamen, det er jo det er meget spot on, den der kommer her fra Lars. Det er også svært at tage det i betragtning, hvad det er for et svensk marked, vi har kigget i. Udover, hvis vi alle sammen kan se, at aktiemarkedet er ned 10-15% i de sidste par uger, så har det svenske healthcare-marked, specielt de mindre og uprofitable selskaber, sådan virkelig faldet yderligere. Mm. Der er nogle virkelig grimme aktier derude. Ikke? Mm. Og i det scenarie, så synes jeg egentlig, at Flueguide har holdt sig pænt oppe. Mm. Hvis man skal også lige måske have den fulde historie ud af Morten Albrechts over, så skal man jo også som aktionær være opmærksom på, hvordan ser kassepositionen ud i selskabet. Mm. Ikke? Og sidste gang de rapporterede, havde Morten 46 millioner kroner i indholdlommen, ikke? Mm. Og han brændte 9 i kvartalet. Ikke? Mm. Men man kan også se, at der nok kommer et meget, meget nyhedsflowt intensivt 2022 frem for os. Ikke? Mm. Så som aktionær skal man også, når man kigger på selskabet, kigge på, hvad tror vi om, hvordan de skal fonde sig fremadrettet. Ikke? Ja, Morten, kan du udbrede det for os? Hvordan skal I fonde jer fremover? Vi sover med støvlerne på. Vi er altid klar til at fonde. Det skal man være som selskaber som os. Vi ser på den her kombination med rettede emissioner og direkte emissioner, som den måde, vi fonder os på. Vi tror også på partnerskaber, men det bliver ikke det, der fonder os i starten af det, vi går ud og siger. Det tror vi ikke på. Så det bliver på at tage sælge aktier. Men vi er altid klar til at blive fondet og kigge på de gode muligheder, gode investorer. Så fonder vi selskabet. Så Morten Larsen, når du sidder der med dine kritiske briller og kigger ned over Flueguide og tal og data og alt muligt andet, hvad er så deres største udfordring, vil du mene? Altså generelt så vil jeg sige, at jeg synes, at Flueguide har rigtig mange positive ting kørende for sig. Den største problem er jo nok, at hvor skal vi sætte fingeren ned? Du har en skive foran dig af muligheder i det her selskab, og det handler om, at de skal være meget fokuseret på at drive det her produkt til markedet, i stedet for at brede sig ud. Du ser meget ofte inden for biotech, at selskaber lader sig forblinde af, hvor mange muligheder der er derude, og så skyder efter alt. Og specielt hvis du kigger på Flueguide, jamen så ud over high- og low-grade gliomer og andre typer hjernekancer, det her kan jo bruges i bryst og i lunge og i kolorektal cancer, og du kan begynde at bruge det også som en aktiv behandling ved at varme hjernetumorer op down the line. Der er så mange ting, der gør, at Morten kan holde næsen i sporet og holde selskabet, som er relativt lille. Der er ikke mange medarbejdere, de gør det meget omkostningseffektivt. Altså hele tiden at formå at bringe det her fremad. Du har selv ind på, at det er, i forhold til, at de er perioden, så har det taget lidt længere tid. Ikke? Men kigger på det seneste, så har de faktisk formået at holde næsen i sporet, og det vil vi rigtig gerne se, for det bliver meget spændende nu, specielt i en covid-tid. Ikke? Det ser spændende. Jeg siger svært, fordi det er det jo altid, når man skal frembringe noget nyt, Morten. Er du god nok til at holde fokus? Ja, det er jo. Jeg kommer ud af salg, hvor udviklingsfolkene altid kom med et eller andet sjovt nyt produkt, de havde fundet, og man tænker, nej, det kan man jo ikke sælge, og det er mindre, man kunne. Så ja, jeg mener, jeg er ret fokuseret, og det var jo min motivation for at gå ind i de her startup-selskaber. Men en af de udfordringer, som jeg tænker, der er også derude for jer, det handler jo altså også om at tiltrække de rigtige mennesker, og det har jo gigantisk stor betydning for sådan et lille selskab, som laver noget så specifikt, som I gør. Hvor gode er I til det? Jamen, vi er faktisk rigtig gode. Det lyder helt mærkeligt, men på grund af vores sag, så er der mange, der gerne vil arbejde for os på grund af vores sag. Mm. Det betyder meget, specielt blandt unge og yngre. Pearson, havde du en finger op? Ja, det havde jeg egentlig. Hvem skal løbe med salgstasken? Altså, skal I selv det, eller regner du med, at man sådan, nu ved jeg godt, det tager vi tingene på forskud, men tror du, at I skal indgå et partnerskab, eller hvad? Hvad gør I der? Vi har to indikationer, vi fokuserer på hjerne og lunger. Ja. Og hjerne, det er for, at vi selv kan tage det til markedet i USA, hvor der er en lille kundegruppe og høj pris, og hvad hedder det, vi laver studierne med de vigtigste kunder. Ja. Lunger har vi drevet frem, fordi det er vores, hvad kan man sige, den, der driver partnerskaberne. Der har vi alle de store medtech-selskaber interesseret i lungekancer med udstyr. De har købt kameraer, og det næste, de skal bruge, det er en eller anden, der kan styre dem, og det er sådan nogen som os. Okay. Så lunger er vores partnerindikation, kan du sige, det regner med, at vi skal partner op i. Okay. Morten Albrechtsen, så slipper du jo heller ikke for det klassiske spørgsmål, der eksisterer alle vegne lige for tiden. Det handler om inflation, det handler om højere renter, det handler om måske et helt andet fundament, som virksomheder står på nu og i fremtiden. I hvert fald er der gearskifte fra centralbankernes side. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. Hvilket miljø kan du se ind i, og hvordan står du til det? Altså for først, vi tænker langsigtet. Vi har en 10-års horisont på alt, hvad vi laver, og der vil det svinge lidt op og ned i den tid. Men hvad ser jeg selv? Jeg mener, ligesom alle andre, der er stor usikkerhed, hvad der sker lige i øjeblikket. Renterne stiger jo nok, kurserne falder lidt, sådan er det jo for sådan selskaber. Men omvendt er det også de gode kvalitetsselskaber, der har en chance for at overleve, og det tror vi er, så jeg er egentlig ret optimistisk. Og så lad os lige slutte af med en bemærkning fra Morten Larsen. Er det et godt kvalitetsselskab, og altså, har du tillid til, når Morten Albrechtsen siger, at han står godt i blæsten derude? Og nu skal man altid passe på med, som analytiker, ikke at have alt for meget ja-hatten på, men jeg har lavet det her i 20 år, og jeg har set rigtig mange ting derude, ikke? Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, jeg har ja-hatten på, når det kommer til hvad selskabet har leveret, og hvad jeg tror, de kan levere fremadrettet, så ja. Jeg har faktisk ja-hatten på det her selskab. Godt. Med den ja-hat kan du få lov at forlade studiet sammen med dig, Morten Albrechtsen. Tusind tak, fordi I besøgte os. Morten Albrechtsen er altså, som er CEO hos Flueguide, og Morten Larsen, der er aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier. Tak, fordi I kom. Og Lars Persson, ja. Vi skal videre til dagens marked, for der sker jo altså rigtig mange ting derude. Så lad os lige tage en mellemtid og høre, hvordan det spinder af. Jamen altså, vi var lige en tur nede på det danske marked, så vi er lige så meget i svingninger som det til amerikanske, og det er nogle af de tunge drenge på det danske marked, der stadigvæk ikke rigtig kan komme i omdrejninger, sådan noget Vestas, Ørsted og sådan noget. Nu kom de lidt i positiv stemning igen her, mens vi bare inden for de her minutter, så svinger det fra plus til minus, så vi er igen oppe på det danske marked, men altså Norden ellers er Finland og Sverige og Norge oppe med over 1%, og man kan sige, at Finland, der gik det rigtig hårdt for os, og jeg tror, da dagen var omme, var der to eller tre aktier, der var steget. I dag er det heldigvis den omvendte situation, der har vi kun 6 aktier i den faldende trend af de mest omsatte aktier, men så, og der bliver lagt på, men desværre er det jo sådan, når der går 10% af, så bare fordi man lægger 10% på, så kommer man jo ikke samme sted, jeg ved godt. Det er mærkeligt, at en aktie kan stige 200%, og så kan man tage 100, så man tabte det hele. Ikke? Der burde der være 100% tilbage, eller hvad? Nå, nej. Tilbage. Så vi har altså, og det tyske marked har også sat sig igen, var også oppe pænt, men sætter sig lidt, og kun oppe nu på 0,5. Og kigger vi hurtigt over på de amerikanske futures, jamen så er vi faktisk faldet lidt længere tilbage igen på både Nasdaq og Dow Jones. Så jamen, det er en rodebutik, der vil noget. Så altså, jeg tænker, man skal ikke have travlt med at løbe ud og købe noget. Og det gode er jo, at her i foråret, der får vi jo en masse udbytter, så vi kan samle lidt penge sammen og måske gå ud og finde nogle selskaber. En af de aktier, der stiger helt sindssygt meget over på den svenske børs, Lars Persson, Modern Times Group. Ja, det er fordi, de har solgt et selskab. De har solgt en af deres datterselskaber fra og får en ordentlig pose penge. Så derfor så går den fuldstændig bananas. Op med over 40%. Ja, det er sådan noget. Nu snakkede Morten jo også lidt om, eller i hvert fald analytiker Morten om, at måske altså skal Flueguide måske ind i en større koncern. Jeg kunne godt høre måske noget med Coloplast eller det lød spændende, men ligger der ham over i munden, det er det ved jeg godt. Nu er han gået, så kan jeg godt være fræk. Nej, men så det er jo det der. Men Eriksen jo, som er kommet med regnskab, og man så jo allerede, hvis man kigger på min analyse i går teknisk set på Euroinvestor, så var det jo en af de få aktier. Når man sådan begynder at bladre igennem markedet, så er det jo færre aktier, der har egentlig købsignal, og det var jo en af dem, der havde haft en faldende trend fra april måned og så frem til november og december måned, hvor den ligesom laver sådan en dobbeltbund, det vil sige, at kursniveauet rammer sådan nogenlunde samme niveau i november-december måned, lige over 90, og så har den faktisk egentlig været opadgående tendens lige siden. Følgelig fik den også lidt øretæver i går, men den retter sig hurtigt, og købsignalet er stadigvæk. Så man skal jo selvfølgelig, og det er jo der, hvor vi har stået og talt om, at det er egentlig mærkeligt, at det, vi har allermest brug for, det her backbone og 5G og hvad ved jeg, det er jo ikke sådan nogle, de aktier er jo ikke bare bullret derud af, hverken mine Nokia, som jeg tidligere har haft dem, solgte jeg, fordi der kom salgssignal her for 3-4 uger siden, eller lige der vi skulle i hvert fald sadle om, eller vi skulle revurdere vores porteføljer. Og så er der så Ericsson her, som er kommet lidt, og det er jo ikke fordi, de har lavet sådan fantastiske afkast. Så det er sådan nogle lidt ligesom teleselskaberne, der sker ikke så vanvittigt meget alligevel. Havde man været heldig at købe dem i 17, der kunne man så få den for en 50 svenske kroner, og nu siger den 106 kroner, så det er jo ikke fordi, at man er rullet baglæns. Alt det, man skulle have gjort. Ja, ja, sådan det. Eriksson, Lars Persson, altså, som er ude med regnskab, og som stiger mellem 8% og 9% i øjeblikket, alt efter om det er A eller B-aktien. Ja. Godt. Ja. Atlas Copco, som jo altså også er et stort svensk konglomerat, eller industrikoncern. Ja, lad os bare sige det. Ja. De er også kommet med regnskab. Har du haft tid til at suge forbi det? Nå, der har jeg, er de kommet. Jeg synes ikke, jeg så det i morges, men måske kommer de ved 12-tiden. Jeg har i hvert fald ikke lige set det, og jeg har heller ikke set nogen udvikling på det sådan i større eller mindre grad. Nå, det kan det være, de først kommer senere. Ja, den ligger nede med, eller den er i lille plus på 0,3, så jeg har heller ikke set det på nyhedsrullen herover i morges, så jeg tror ikke, jamen, du slipper med skrækken, så lad os hoppe til Coloplast, som jeg altså helt sikkert ved, vi kommer senere på dagen. De kommer sådan omkring middagstid. Ja. Lars Persson, hvordan har du det egentlig med den aktie? Jamen, den har jeg egentlig lige bedt hjemme i nyhedsbrevet om at sælge. Vi har haft den noget tid, og man kan se, at den er bare skvattet tilbage. Det er jo sådan lidt med medicinalaktierne, når renterne stiger og sådan nogle ting, og inflation, så kan folk alligevel godt blive sådan lige lidt bange på den korte bane, også fordi de måske har været højt prisfastsat, det bryder jeg mig ikke om, men i hvert fald prisen har været kørt op, men man skal huske på, at jamen, har man stomi, eller bruger man insulin, eller et eller andet, så skal man alligevel holde øje med de her medicinalaktier. Jeg har fået nogle ordentlige bøllebank i min Algabello. Den er jo faktisk nede med en 12-13%, siden jeg købte den til Millionærklubbens portefølje, hvilket er lidt over det niveau, jeg plejer og gerne vil have et fald på. Så, men jeg tænker, at de her medicinalaktier kommer tilbage, de tjener penge og så videre. Så Coloplast, den er røget ned til støtteniveauet omkring de der 950, og så må vi se, om den rebounder igen. Den har jo forsøgt tre gange at gå igennem 1150, og den er ikke rigtig taget igennem. Der var i august måned, der var i november måned, og så var der lidt sådan lige i begyndelsen af januar, der var den lige op til de der 1150 igen, og nu ligger den altså nede på 950, så ja, vi må se, om det bliver en rebound, og om den kommer op, og så spørgsmålet er, om den kommer igennem de der 1150. Spørgsmålet er, hvordan indtjeningsmarginerne er, og i det hele taget med den fremtidige case. Så det bliver lidt spændende at følge, hvad de har at sige til det. Bestemt. Mm. Lars Persson, du har næsten 50.000 kroner, der brænder i lommen. Nej, det gør de faktisk. Lige nu er jeg jo egentlig rigtig glad, fordi at, jeg har jo egentlig gjort det, som man skulle, ifølge de store indeks, i hvert fald, hvis man er en teknisk analytiker, man skulle måske har solgt noget mere, men alle indeksene er jo faktisk gået i salg. Det var jo kun Kina, der var i et lille køb, men ellers så er de fleste indeks gået i salg, og så er det jo egentlig, at man skal reducere, eller i hvert fald jeg går stadigvæk og sparer op til min pension, så når jeg sætter pengene ind, så skal jeg ikke løbe ud og investere dem med det samme, så skal jeg ligesom samle dem lidt sammen, og når jeg så får købsignalerne igen, jamen så ved jeg jo, at der er momentum i aktierne, og så kan jeg gå med ud igen, så man skal jo ligesom styre bilen lidt en gang imellem, så man ikke skrider ud i grøfterne, ikke? Så det er egentlig casen. Og det, som rigtig mange af vores lyttere, de sidder og spekulerer på lige nu, Lars Persson, det ved jeg, fordi der er mange af dem, der skriver ind til mig her på sms'en 42 42 03 21, det er det tid at købe op nu? Eller skal man vente? Skal man købe vækst? Skal man købe value? Hvad skal man gøre, når vindene blæser så voldsomt derude, Lars Persson? Jamen, jeg vil vente. Altså, og prøve at se at få den her storm til lige at rase af, for vi ved godt, at det hverken er overstået i dag eller i morgen. Og skulle aktiemarkedet så være steget der 1. februar, så du kan godt nå at komme med på toget nu. Så der er ingen grund til panik. Jamen, hvad skal man købe? Man skal jo kigge ned i sin portefølje og sige, hvad er der egentlig sket i den portefølje, jeg har haft? Har jeg haft det rigtige? Hvorfor sidder jeg måske med et tab, der er større end markedet, så har jeg altså en risiko, der er større end markedet. Har jeg så, hvad er det så for nogle aktier, måske jeg skal over og købe? Skal jeg købe nogle af lidt flere af de gamle aktier? Skal jeg have en større spredning? Skal jeg måske gå ud i nogle ETF'er, sådan så jeg ikke bliver ramt så voldsomt? Eller hvad er det, jeg skal have? Så man skal jo sætte sig ned og kigge ned i sin portefølje og sige, er der også nogle børn, der eller nogle af mine investeringer, der er blevet lidt syge, som skal skibes af, fordi jamen, de ikke duer. Skipper du dine børn af, når de er syge, Lars? Det er jo det. Nej, men det der er, det er jo, at vi ved jo godt, at de her helt fantastiske selskaber, EQT og Storskogen og alle de her selskaber, der køber nogle firmaer og ruder lidt med rytmeboksen og strømliner dem, og så sælger dem ud på børsen igen, de får det lidt sværere, fordi at nu kommer der ikke så mange børsnoteringer, renten stiger, så det kan godt være, at den her meget risikovillige kapital, de måske siver lidt over i obligationer. Hvis jeg nu kan få 3 eller et eller andet x procent over i obligationsmarkedet, hvorfor så gå over i et aktiemarked, der buller op og ned sådan her, så jeg får hjertebanken og sved på panden, og jeg kan ikke sove om natten. Så det kan godt være, at vi ser nogle flere løbe lidt over i obligationsmarkedet, end vi har set tidligere, eller i hvert fald tage nogle af spillepengene ud, fordi at se sådan nogle store udsving på 10-8% på nogle af de almindelige aktier, det er ikke så sjovt. Så slukker man hurtigt computeren og begynder at lave noget andet, støvsug eller hænge vasketøj op, eller hvad ved jeg. Det kender jeg godt, det der. Så det er jo det, der er udfordringen, det er, at nu skal man lige overveje, er jeg for meget investeret, eller er jeg rigtig langsigtet? Fordi det er jo også det der med, jamen, hvor langsigtet er du i virkeligheden, hvis du skal bruge pengene om et halvt år, så kan det godt være, at du måske skulle se at få kastanjerne ud, men skal du bruge dem om 8 eller 12 år, jamen så er der jo ingen grund til at sidde og være smadret nervøs over det. Godt. Lars Persson, det lyder ikke til, at du er nervøs. Du har prøvet det hele før. Ja. Det kører op, og det kører ned, og nogle gange så går det altså rigtig stærkt her på finansmarkedet. Mm. Securitas, ja. Lav, er der en lytter, der har skrevet ind? Lars. Securitas er faldet bragt. Er den værd at samle op? Hvad siger du til den? Jamen igen, altså Securitas er jo en af de elefanter, der ikke løber særlig stærkt. Men kan være sådan en lidt byggesten i ens portefølje. Men lige nu kan du se, at du har ikke engang kunne hedge dig med denne her imod et fald i markedet. Så jeg har ikke travlt med at komme ind og købe Securitas, selvom vi ved, at folk bruger mere at de, hvad hedder det nu, de sætter sikring op i deres hjem, og vi har folk gående på strøget for, at der ikke skal være butikstyverier osv. osv. Så hele det her med at sikre sig er jo øget væsentligt i forhold til bare ja, for en del år siden. Så jeg har ikke travlt med at gå ind og købe den, men en god idé at tage den med på kandidatbænken og se, om den måske igen kan være sådan en kedelig elefant, der bare bevæger sig vandret. Altså fra 2016 til 2019 gik den fra 140 til 160. Det er jo ikke en elefant, der løber stærkt, men det kan jo godt være en, der gør, at du kan få noget stabilitet i din portefølje, sådan så du netop ikke ser de her voldsomme udsving, der nogle gange er. Men så må vi også bare kende, at de sidste par stykke tid, der har den altså også bare fået gok i nyden. Og det er blandt andet også, fordi de har lavet nogle opkøb, hvor de skal i gang med at integrere. Det sjove er jo, at de sendte Niras, eller hvad hedder de, de sendte et eller andet teknisk selskab på børsen, så blev købt af nogle andre, og nu er de gået hjælpe med at købe det hjem igen, så man kan sige, det er også en sjov forretning, der har været i Securitas her det seneste stykke tid, så ja. Det lyder ikke, som du er udelt begejstret. Nej, ikke udelt, men jeg synes, man skal holde øje med den, og ligesom, altså tryk, nu falder den i dag, men man skal jo have nogle byggesten, som ikke løber hurtigt, og heller ikke falder alt for meget i dårlige tider, og måske går og står og giver et jævnt udbytte hele tiden, og det kunne være Securitas, og det kunne også være tryk, som jeg ser på det danske marked i hvert fald, selvom godt. Det er to. Så er der altså et par stykker, man kunne samle op, hvis man skal have nogen, som vi plejer også nogle gange at kalde dem rugbrødsaktier, ikke? Altså jo, dem der ligger sådan stabilt og godt, laver et godt fundament, og så kan man bygge ovenpå med noget lidt mere sådan crazy, vanvittigt, hvis man er til det. Lars Persson, jeg har lige hoppet ind på din portefølje, og det er ikke for at daske til dig, men det, altså, det ser selvfølgelig bare ikke for godt ud. Du har tabt 10% i år. Ja. Du har NKT, Boliden, VNV Global. Ja. Jeg kan ikke huske hvad, men det kan vi lige vende tilbage til. Lyko Group, BW, LPG, ALK, ALK, Trelleborg, Kongsberg Automotive og Aker BP. Ja. Er der noget af det, som sådan ikke ligger så godt i din mave, efter vi har været igennem sådan nogle ret volatile dage her på det seneste? Jamen, VNV Global, det er jo faktisk lidt den der historie som EQT og som Storskogen. Altså, at nogen, der finder nogle spændende små virksomheder eller større virksomheder og sender dem på børsen. Så det er jo en af de der byggesten, jeg skal overveje, og om den ligger forkert i min portefølje. Lyko Group, jamen, den skulle jeg jo have solgt. Den var op med over 30%. Nu har jeg 0 i afkast på den. Det er jo egentlig kosmetik på nettet. Jeg har jo før i tiden været fan af Oriflame, dengang de var på børsen. Så jeg ser jo noget af det, og jeg tænker, at de skal nok komme igen. Altså, vi køber stadigvæk rigtig meget på nettet. De har også nogle butikker, så den er jeg ikke bange for. Altså, den jeg er mest skuffet over lige PT, det er ALK, som jeg sagde, som er faldet rigtig meget. Den er år til dato, skal vi lige drøne ind, og det, jamen, det er måske, fordi nogen siger, jamen, det kunne man jo have sagt sig selv. Den var dyr på nøgletallene og alt det der, men jeg gider jo ikke at kigge på dine nøgletal. Altså 20% nede for ALK. Den kom op og kyssede 3.500 i starten af året, og nu ligger den 1.716 her i løbet af dagen handlet. Så altså, det er selvfølgelig ordentligt rap over fingrene, men og den har egentlig sådan lige til snært brudt støtteniveauet. Skal vi ikke lige lade ugen gå og se, hvor hele pivetøjet raser af henne? Så er jeg egentlig sådan, jeg er stadigvæk ejer af ALK, tænker jeg, når ugen er om. Men lad os se, hvor det ender henne. Og så min BW LPG, jamen den er også lidt skuffet over, at der ikke er mere sus i det der. Men det er det der, undskyld Svendsen, men det der shipping der, det er altså en det er altså en forretning for sig. Så også Torm i går faldt, var det 10%, ikke? Og i dag så sejler den ind med en stigning på, jeg tror det var op med 8%. Så altså, vil man virkelig have søgang og Norden op med Torm op med 8%. Vil man virkelig have søgang, jamen så skal man tage de der aktier. Jeg er aldrig blevet verdensmester til dem, så det kunne egentlig godt være, at jeg bare skulle skippe min VW LNG og så eller B. BW LPG. Ja. Og så bare sende den ud og sejle videre for nogle andre. Men og så er der olien, Lars, fordi du er jo hoppet jo sådan senest ind i Aker. Ja, men altså, jeg tror, at den kommer til at være her, og vi kan jo bare i det her niveau, eller måske endda lidt højere, vi kan jo bare se, at hvis vi skal fly op i luften igen til sommer, og nu er alle ved at være færdigsmittet, var jeg lige vil sige, eller den her immunitet, og vi får måske en nogenlunde normal sommer, jamen så skal vi også have nogle krydstogtbåde ud og sejle, og bliver det så varmt, så skal vi have nogle køleanlæg til at køre, og så skal vi jo have gas og olie. Så det der med, at vi ikke skal bruge gas og olie, jeg ved godt, at Det var noget, vi drømte om, men før det bliver grønt, skal det nok være lidt sort endnu, så jeg tænker, at vi holder olieprisen i det der niveau. Og så er der også hele den der kaos-situation med Rusland og sådan nogle ting at sige. Så det skal nok være en god historie. Og hvis der så også er nogen, der bliver sure, vi så jo et eller andet angreb nede i Mellemøsten, og det har vi jo set tidligere, at nogen flyver ind med droner og bomber. Vi har jo lige haft i Sverige, hvor de har haft store droner hen over både deres kernekraftværker og lufthavn og sådan noget, så der er jo nogen, der godt kan lide at drille i markedet. Spændende tider, vi lever i, Lars Persson. Nogle gange lidt for spændende. Lige nu, der ser det ud som om det danske eliteindeks holder skindet på næsen, men det kan selvfølgelig nå at ændre så mange gange i løbet af dagen, som vi så, at det skete i går, i hvert fald i USA. Vi sætter et foreløbigt punktum der, i hvert fald for Millionærklubben her denne tirsdag. Rigtig god dag til alle jer derude, og tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.